Ei! Hola, Jordi Tomàs, ens podríeu acceptar una entrevista? Sí, home, com no. Al Festival del Mapa? Sí. Vale. Vine, Tomàs, aquí. Creieu que la idea del mapa és una bona idea? Sí. Creiem que és guapíssim. Ho disfrutem molt. Per vosaltres, què és el mapa? Hòstia, és un festival. És un festival on es fan coses tot relacionat amb Pontós. La gent de Pontós, la terra de Pontós, els paisatges de Pontós, tot això. Quin lloc és la millor vista de Pontós? Des de la Torre dels Àngels. I el castell? També, també, molt guapo. Venim molt aquí. Veniu molt aquí? Sí, claro. Ens agrada molt. Ens agrada molt. Tenim familiars i cada cap de setmana que podem, venim. Disfrutem molt. No tenim casa, però venim al convent. Amb el Marcel. Quan veniu aquí, igualment que no tingueu casa, us comuniqueu amb els veïns i feu amics? Clar, amb vosaltres, amb les nostres cosines. No, no, hi ha més gent, amb la gent del poble, sí, sí que ens comuniquem, sí. Som molt amables. Bueno, doncs, gràcies i... Gràcies i fins una altra. Fins una altra, adeu. Adeu. Adeu.